الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دا سورة هجر دے آیت نمبر 9 نہم نمبر آیت دے دیر سوار لسم اسی پارا دا. اللہ رب العزت پرمائی چی دا قرآن کریم ما نازل کڑے دے او زب پخفل دا دے حفاظت کوم. یا فا اغا چاچی ما نازل کڑے دے زب دا غا حفاظت کوم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. بے شکا مونگا نازل کڑے دے قرآن لرا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شکا مونگا یود دے ہاما ہا حفاظت کون کی. بے شکا مونگا دے قرآن حفاظت کون کیو. یا دا سی مانا وکام وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وَإِنَّا لِمُحَمَّدٍ لَحَافِظُونَ. ابن جریر ذکر کئی مونگا خاما خاد دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کون کیو. پچاچی دا کتاب را غلے دے موندا غا حفاظت کون کیو. ویوزلی مامون رشید بادشاہ دیو بادشاہ تیر شوے دے دو یو علماء را جمع کل پکال کی با یو زل دا علیمان را جمع کول. دو علماء را جمع کل پا دی کی یو یهودی علیم دے و دیر بہترین تقریر ہو گو. تقریرونو مقابلہ با تقریرونو دا پارا بے علماء را جمع کول. چکل آغا تقریر ختم کو مامون رشید ورتوی وی دیر بہترین علیمی خو ایمان ولی نراوڑی مسلمان شا. اغورتا وی اخپل دین نشم پری خودلے پد اخپل باندی دغا سی خیمہ. وی پدی کی کال تیر شو. کال بعد چی کل بیاد دغا تقریرونو دفار علماء را جمع کی دل نو دغا یهودی علیم پا کی بیا ہم را غلے دے. چی دکلا تقریر وکو دیر بہترین تقریر دا اسلام پا حقانیت باندی. مامون رشید ورتوی وای ته خو هغه سړی نه هغه پروس کل چې راغلی وي او ما درته دعوت درکړی و. وای بالکل هغه یما خو زه اوس مسلمان شوی یم. وای د اسلام د راوړلو واقعه بیان که هغه څنګه تا اسلام راوړی دی. دا ورته وای وای ما داسې کار وکړو چې تورات مې ولیکو ډېر بهترین نسخه مې تیاره کړه بیا مې یهودیانو له ورکو وی مې وړو د هغې مدارسو ته چې کله ما هغې له وی وړو چې هغې وکتو پیسې راکړې او ډېر په مینه محبت سره هغه قبول کړو ما په هغې کې وای تحریف هم کړی و رستوالی مخکیوالی سایاتونه مې پکې پریښي وو. وای بیا مې دغه شان انجیل ولیکو عیسایانو له مې وی وړو هغې کې مې هم سایاتونه پریښي وو څه مې تحریف پکې کړی وو. وای هغې م چې وکتو هغې واغستو او ډېره شکریه یې زما ادا کړه او پیسې یې راکړې. وای بیا ما قرآن کریم ولیکو وای دا ما ولیکو په دې کې مې رستوالی مخکیوالی وکړو سایاتونه مې پکې پرېښودل چې کله ما یو مدرسې ته دا قرآن کریم یوړو هغه عالم ته مې اوله کوو چې دا قرآن دی او ډېر بهترین چاپ دی او دا واخلی چې کله کولاو کو ویکته په هغې کې آیاتونه پرېښي وو ویل دا خو تا پرېښي دي آیاتونه پکې بل ځای راواړو بل ځای رستوالی مخکیوالی دا هر څه پته ورته ولګېده ویل دا ویسه دا زموږ نه دی په کار. وای چې ما اندازه ولګوله ما ته پته ولګېده چې دا صرف او صرف قرآن کریم دی چې دې کې څوک تحریف نشي کولی. الله په خپله ویلي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وایي ما دا قرآن نازل کړی دی ذکر په معنا د قرآن باندې او زه به پخپله د دې حفاظت کوم ځکه ورته ذکر وایي چې د فند او د نصیحت کتاب دی. دا ووایه چې تا کې عقل راشي ته نصیحت واخلي که چیرې چا قرآن نه ویلی د هغه نه بل قمقل نه یي هسې په خبرو پسې بیا نه ځي بعضې وخت کې به داسې قمق له خبره به وکړي دا ولې قرآن نه لرې والی دی. و یو ځلې کفارو باندې مشرکانو په دې یو خارخ لګېدلی و چې دی به قرآنونه سوځول راوړل به یې سوځول به یې چا دې تپوس وکړو دا ولې سیزي ویل دا ځکه سیزو دا ختمو چې قرآن مکمل ختم شي. هغه ورته وایي دا نه شي ختمولی یو حافظ یې راوستو وایي قرآن تلاوت شروع کا. هغه چې قرآن کله شروع کو کم ځای تپوس هغه به وایو نو ویل ته به د دې سینې نه قرآن څنګه درې کې ټیک ده ته به دا نسخې وسوځې خو د دې حافظانو د سینو سره به سکې. نو الله فرمایلی دی پخپله چې زه د دې حفاظت پخپله کوما انا نحنو نزلنا الذکر مونږ نازل کړی دی دې قرآن لرا و انا له لحافظون مونږ پخپله د دې حفاظت کوونکي یو. ولقد ارسلنا صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتغیف سرا منگلی گلی دی من قبلی کا رسول مقدر دی رسولا من قبلی کا رسولان مخکستانا فی شیع الاولین پغڑلو مخکنو کی پغڑلو راندنو کی منگا لی گلی و فی غمبران پغ مخکنو ڈلو کی شیستوئی شیا علامه نصفی رحم الله فرمای هغه ته وای چې پایو خبره باندې راټول شي د انبیای کرام خلاف راټول شي او د هغه خلاف ورزی کوي دغه ته شیاګان وای. بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه تدغه جماعت ډل ډول شوی دام و سندا صاحب کرامو خلاف رټولی داغي خلاف غی د غنزلې کوي. ولقد ارسلنا پتاي سر مونګلې غلې دي من قبل کا رسولان مخکستانا فی شیع الاولین پغڑلو پغڑلو کی پغڑن بنو ڈلو کی وما یاتیہم من رسول او ندر غلیہ سیو رسول الا کانو به یستازیون مگر او دیو فغی فوری ٹوقی کون کی ددی دا استعزا مستمر روا ہمیشہ دا نچی اوزلی ٹوقا کولنا نا بار بار ٹوقی کولی شراب بے وسکل بے انبیاء کرامو تبیس پکی خبری کولی کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین ادغ رنگی منگا چلو دا استحضا فغزلنو دا مجرمانو کیم مخکنی نکیان نکان اغپلاران اغی هم مجرمانو دا غشان ٹوقی بے کولی او چکل رست خلق راغل دے آغی هم اغا اولاد آغی هم دا غی استحضا کولا فانبیاء کرامو پسی ہمیشہ بے ٹوقی کولی دا کذالک نسلکو لکا منگویلی اول سر کی ختم اللہ علا قلوبیم و طبع اللہ علا قلوبیم اللہ دا دی پزنونو باندی مہر وحل دے دغا استحضا دغا ٹوقی دا دی عادت مستمر دے لا یؤمنون بی دی ایمان نراوڑی پا دی قرآن باندی دلا پا توحید باندی وقد خلت سنت الاولین پا تحقیق سرات تیری شوی دی طریقی دڑم بنم اغا طریقی دا عذاب پا مخینو کی تیر شوی دی سنت طریقی توی لکا حدیث کی رازی من سن سنتا حسنتا فلہو اجره و اجر من عمل بها چاچی و طریقہ راجوند اکلا اغا سنتو د د د فار اجر دے او چاچی پدی باندې عمل وکو اغل هم پدی کی اجر ملاویگی زکا دا آغا سنت طریقہ خلقو فریخی و بدعات شروع کریو او دا شروع کرا اللہ دل پدی باندی اجر ورکی او چاچی پی عمل وکو آغا کی هم دا تاجر ملاویگی بل حدیث کی رازی قد امید اتبع دی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا زمان پس آغا مل شوی آغا طریقہ خلقو فریخی او درا تازکڑا آغا سنت و بدعات نو ورے وس یو بل روایت دے آغی کی فرمائی چی چا یو مسئلہ بیان کلاو پا آغا باندی دتا تکلیف ملاو شو من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید چا یو سنت زمارا جوندی کو پا وقت دا زمانی دا پساد کی دا پارا دا سل شہدا و ثواب دے دا سنگا مخ کی وی دل ثواب دے اجر دے دل تا وی دل دا سل شہدا و ثواب دے شہید التیو پی راغت لے دے دا کفارو فا میدان کی اغیتا مخامخ والال دے دا ترو پا میدان کی او دلتا دا دلتا رے دا سنگا علماء کرام جواب کئی تا زکا چی بل طرف تا بدعات دی حرافات دی ناکر ملیان دی بدعات خور شوے دے تا حق بیان کو صحیح حدیث دی بیان کو خلق بستا دا مرگ بندو بس کئی اگر یو پیر شہید شوے دے مجاہد او تب بار بار خلستا دا مرگ بندو بس کئی توے دے دے کمی وجنی او دے دے کمی وجنی دا بدعاتیان دی دے وجنا فقط سخت دشمنانو کی اگر بدعاتیانو کی تا دا اللہ توحید بیان کو تا اگر سنت رجوندے کو نو دے وجنا تالا دا سل شہدہ و اجر ملاوی گی فرمائی لا يؤمنون به دي مان نروري بدي باندي وقد خلت سنة الأولين فتغي سرع ترشوي دي أغا طريقي درم بنو ولو فتحنا عليهم او كچري منغا كولاوكو بدي باندي بابا من السماء اغا دروازي دا طرف دا اسماننا فظلوا اي فظلوا الملائكام نخیجی پا دغیبان لی ملائکی فظلو نشروشی ملائک فیه یعرجون چی پا دائکی برہیجی لقالو نخام خوائی بدی انما سکرت بسارونا بشک پا مونگ باندی نظر بندی شویدہ نظر بندی شویدہ زمون بستر گو باندی بل نحنو قوم مسحورون او بلکی یو مونگا اغا قوم چی پا مونگ باندی جادو شوی دے نبی علیہ السلام تا وی مونگا نمانو ملائک دی راشی موجزی دی راوڑی مونگ تا دیوی چی تا پیغمبر یالا با مونگا تاو منو پا دیتا کی فرمائی چی کلا دغلا سکے چی اسمان دروازی کولاو شی او دام ملائک دا اسمان دروازی کولاو شی او دا ملائک پا برا باندی خیجی او دی ورتخه گوری نو بیا هم دی ایمان نراوڑی دی و پا دا غٹیم که سوی چی دا زمون پسترگو نظر بندی شوی دا پا دا غوکیم بیا دی ایمان نراوڑی زکوی لقال ولو فتحنا علیهم کمون کولاو کو پا دی باندی بابا من السمائی دروازی دا اسمان نام فظلو نشروشی دا ملائک فیه یا عرجون چی بدائی کی خیجی یا کدا کفار مشرکان منگا برا وخی جو نو دیو بیام نمانی بره وخی جو چی دا قرآن تا دی زین جبریل امین را وڑه دی نو بیام دی نمانی دی بوی پا منگا جادو شوی دی زکا برا منگ را قتلیو ولقالو انما سکرت خام خوای دی چی منگ با دی نظر بندی شوی دا افسارو نزان پسترگو بل نحنو قوم مسحورون بلکیو منگا قا قوم چی با منگ با دی جادو شوی دی ولقد جعلنا بدائ سر منگر زولی دی پی سمای باسمان کی بروجن غٹ غٹ ستوری وزیناها للناظرین او خیست دی دفارد کتن کم زینت دی دفارد کتن کم وحفظناها امون حفاظت کرده ده دی اسمان من کل شیطان الرجیم ده ریو شیطان رجیم نا ده شیطان مردود نا ده شیطان رتل شوی نام علوی مون حفاظت کرده ده دی اسمان دستور و فیدی ذکر کرده نمبر ایک پڑاون فی معلومی گی نمبر دو کتن کتا خیستخ کاری گی نمبر تین شیطان فی اشتے کی گی دا اسمان حفاظت دکی گی اللہ من استرق السمع مگر آسو چگ وقت سارا نکی فاتبعہو شیاب مبین نور پسی شی فد پسی اغ شغلاخ کارام استرق ذکر شو استرق ستا وی سڑے پا غلا باندی دا چا خبری تا غوگ دی دو کسانو خبری شروع کری دی او دے ورغلے دے غوگی ورطیخے دے غوگ سارنا پا غلا باندی دا چا خبرو تا غوگی خودلو تا استرق وی نو دا شیطانان پا غلا باندی چرتا سا خبر را فٹا کی اغین علاوہ کدغا قیم دیدی بدی پسی شغلہ ور پسی شوی یو وقت داسی ہو چی شیطانانو بخبری اوری دلی بیاد دغی خبری دا دا خبری به راوڑی کاهن تا به وکڑی یو خبر به چرت او ریدلی و راوڑا به کاهن جادوگر ساحر تا به وکڑا آغا با نور و خلق و تاویل چی بایی پا دی ٹیم باندی باران راک کی گی آغا با دی شیطانان و باران را پتکلی وا خلق و باویل دا خو بلکل عالم الغیب دی سل بے ور سر نور دروغ ویل خلق و یقین با پی مضبط شیطان خفل کاهین خفل مشر لا آغیل ترقی ورکی چی مرگری زیاد شی فدبا او شهاب مبین ورپسې بشوا چې کله بدا وقت سارنه کوله شغل اخکاران په سوره صفات آیت نمبر 8 کې ذکر کوي الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب مبین فدبعه شهاب ثاقب کله چې دا ټونګه کوي یو ټونګه نو پد پسې هغه شغل ورپسې اغه اوشتلی سوره جن کې هم ذکر کوي آیت نمبر 9 کې وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا سوچ وګساره نه کوي وای مونږ باغې پسې بیا غشغلا جوخته لګولي وشته می سوره شعراء 12 نمبر آیت کی هم ذکر کئی وما تنزلت به الشیاطین انهم عن السمع لمعزولون دیو دا دیو اوریدلونا منگا معزول کری دی ختم کری دی وما ينبغی لهم وما يستطيعون طاقت نلری انهم عن السمع لمعزولون کدی دی خبر تقوی دینو منگ داغینا لری کری دی خاما خامنگ داغینا منا کری دی چرته اس بات د استرقی و شو وقت سارنا او چرته د ټونګي و شو حدیث کی راضی فرشتي خبري کوي پاس اسمانونو کی هغه یو ته وای دا کار بکی لاندې هغه بل بلی ته وای دا بکی هغه بل بلی ته وای هغه بل بلی ته تر دې پوری جزمکی ترا ورسی بعد خبری پدی که شیاطین واوری آغا کائن تا ہوئی نور ورسر سل دروغ جوڑی کی دغه یو خبر رشتی آئی امام بخاری رحمه الله دا حدیث نقل کرده دی خود دل تا منگا ویل چنهم عن السمع لمعزولون بل جگی ذکر کئی نهم عن السمع لمعزولون دیو د دی اوریدلونا معزول دی سوره شعراء 12 نمبر آیت کی چې دی کله اوری نو موږ دا غین لری کړی دی دیو نشي اوریدل کوله اشکال پیدا شو موږ ویل چې د شیطان چې کله وای دینال دی شغله ورپسې ولی وخت سارا نه کوي الله وی انهم عن السمع لمعزولون دیو خود اوریدلو نه منکړی شوی دی نو څنګه دلته وای چې دا خامہ خمونګه منکړی دی او وساره نه وای کوي یو طرف ته وای وساره نه کوي بل طرف ته وای مونږ را دینه منکړی دی نشی کولای وساره نه جواب زده کا یو دی استراق السماوات استراق د سما دا غینا معزول دی بر اسمانونو تا دان نشی خطه اسمانونو تا که خیجی دا یو بل پا سر بانی کینی کینی کینی برا چی وخیجی موتاینو پشپی که شغلا والوزی دا دا شیطان ولی دا غینا معزول دی تا اسمان خبری اغا نشی اوریده هر چی وریز دی دا اسمان نلاندی چی کم وریز وریز خونیز دی دا دلتا برا دا جاز کی سڑے روانی لاندی وریز دا جاز بار روانی وریز نراکت شی باران وریگی پاسا شین اسمانی باران نی نو دی وریزی پخوا کی دا ملائی چکل خبری کئی نو دا شیطانان خو برا نشید لی معزول دی نو په دغه ځای کې دی غوږ کی دی چې کله دی په دغه ځای کې غوږ دی نو هلته شهاب ثاقب ورپسې لګېدلی وشتې کته را گزار کی بره نه معذول شوي دي بره نه شي تلی الا من استرق السمع مگر هغه چې غوږ څارنه کوي السمع د اورېدلو فاتبعه شهاب مبين نور پسی کومو پدی پسی اغا شغلخ کارام او دا کاهنان دا جدوگر دا فیران نکارا مولیان چی ناسی دا تاویزو نکی کتاب راوالی ویستا تاریخ پکی وگورم ستنم دیستا ستنم راواخلی ویاو ستا دانم دی او ویستا دوم راورون دی او دومره دی خوین دی دی او ستا کور کچه دی یا پوخ دی اگر سوی کور لان دی دی روڈ دی پاس روڈ دی کور خواتا غط ون و لالا دا هر سب سی سی در توقعی نو دا حیران شی دی سنیر نیر شی چلک دا خوماتا بلکل سی خبری وکلی و ایما بندی تاویزون شوی دی اگر توی بلکل پتا شوی دی چی کور تا کلا لاری پلانه زی براو کنی چی اغی ناخوا دی خوانشی پاگی که پرات دی دا دغ راونی سا طول حرامی تو پدکی دی تا چی کلا یو سڑه گرزی اخیر چی دغی را راشی اغا دکڑی چی کلا کئی نو اغا وند پتا ولی گی تا پچا تا ویزونه که سنومی دی پلار مور نومی سده کور که سمره خلق ده کمری سودی هر ساغذان سر ریکارد لیکله ده کلی نومی ورس لیکله ده چه کل تلالی نو آغا تا تا اوی آغا ده حرامی کلی ده زان سر ریکارد لیکله نو آغا چهار سا اوی آغا ده مخی نکلی ده نو چه بیا لال شه و آغا تا ویلی چه ده تاویزونه با فپلانیز یکی که ده چه ده نده اخوا ده خوا که خودو کار نکی اگه بل تم بیاوه چی لارشی و پاک قفلانی زی که پراته دی یو طرف نم پیسی بل طرف نم پیسی نو پا دی باندی اگه سو کمزور سڑه قرآن نلری نو اگه پا دی دو کشی وی دا بلکل ما تا صحیح صحیح خبری گئی دقی باندی چرت دو کنشی سو چی دقی تا لارو که زنانه لارا نو دا کافیر دا دا مشرک دا واپس را دی پا خاون باندی طلاق دا ولی مشرک نکام آتی گی دا غیب و درجه دا اللہ نیلاوه بل چال ورکلا سولی خوردی دا عبادت آدو قبلی گی نا عالم الغیب ذات اغا صرف و صرف یو اللہ دے یو اللہ فا هر سو باندی پوها دے هر سو کئی یو اللہ کئی یو اللہ نگوارا اللہ بستا اغا مشکلات حل کئی بیا انا نحنو نزلنا الذکر بشک مونگا نازل کڑے دے دے قرآن لرا و انا له لحافظون او مونگا دے حفاظت کون کیو خاما خام و لقد ارسلنا پتغی سرا مونگا لے گلی دے من قبل کا رسولان مخکستانا پی شیع الاول پغڑل رمبنو کی وَمَا يَعْتِهِ مِنْ رَسُولٍ اَوْ نَرَدِسِ يَوْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَذِئُونَ مَگر دیوی فاغی پوری ٹوکی کون کی کَذَلِكَ نَسْلُكُهُ دَغَرَنْگِ مُنگَ چَلَوْ دَدِيدَ اِسْتِحَزَا دَدِيدَ ٹوکی فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ پَزْلُنُو دَ مُجْرِمَانُو کی دَوَلِ نِقِيَانِ حَرَمِيَانِ حَرَمْ قَوَرَي اغا مجرمانی انبیاء کرامو پسی ٹوکی کلی نو بچیانیم دا غشانتی کمپلار حرام خوری نو دا غی اغا سرات اغا پا بچی کی هم پیدا کیگی دی وجینا حرام و نزان وساتا لا یومینو نبی دیمان نراوڑی پا دی باندی وقد خلت سنت الاولین فتا اسرا تیر شوی دی طریقی دڑن بنو ولو فتحنا علیهم کمونگا کولاو کو پا دی باندی بابا من السمای دروازی داسمان نا فظلو نخیجی پا دی که ملائک فی پا دی که فظلو نشروشی ملائک فی پا دی که یارو جون خیجی پا برام لقالو نخاما خوایدی انما سکرت بسارونا بشکا نظر بندی شویدا زمو بستر گو باندی بل نحنو قوم مسورون منگا داسی خلقیو چی منگ باندی جادو شویدی ولقد جعلنا بدای سر منگر زولیدی بی سمای باسمان کی بروج الفڑاونام وزیناها او زینتم ګرځولې ده غیلرا لناظرین د فارد کتونکو وحفظناها موږ حفاظت کړې ده دغه من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټل شوی نام الا من استرق السمع مگر سوجي وکسار نو کی فاتمه شهاب مبین ورپسې بد پسې غشغل اخکارام